przyspiesz do najbliższego salonu Nissana. Meta jest na wyciągnięcie ręki. Więcej o ofercie w salonach i na nissan.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 stycznia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 14-latek rozpylił gaz w szkole, trzeba było ewakuować 120 osób, uczniów i nauczycieli. Odbudowa terenów popowodziowych idzie zgodnie z planem, zapewnia w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw odbudowy. 20 ratowników przez kilka godzin w skrajnie trudnych warunkach sprowadzało ojca z dzieckiem z gór. Policja sprawdza, czy ojciec nie naraził 8-latka na niebezpieczeństwo. Policja już wie, kto rozpylił gaz w szkole podstawowej w Borkowie koło Kartuz. To 14-letni uczeń placówki. Zgłoszenie w tej sprawie służby dostały około południa. 12 osobom udzielano pomocy medycznej. Jedna z nich trafiła do szpitala. Okoliczności zajścia ustalają policjanci, mówi starszy sierżant Aleksandra Filip z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Policjanci po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalili, że jeden z 14-latków przyniósł do szkoły nieznaną substancję, którą rozpylił jego 14-letni kolega. Funkcjonariusze ustalili tożsamość obu chłopców. W wyniku zdarzenia 12 osób miało problemy z oddychaniem oraz łzawiącymi oczami. Są to standardowe objawy przy działaniu gazu pieprzowego. Dyrektor szkoły podjął decyzję o ewakuacji około 120 dzieci z holu szkolnego do sali gimnastycznej. Obaj 14-latkowie prawdopodobnie staną przed sądem rodzinnym. Odbudowa terenów zalanych przez powódź idzie zgodnie z planem. Miejsca, gdzie rozpatrywanie wniosków było opóźnione, praktycznie zniknęły z mapy, przekazał pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Marcin Kierwiński. Minister spotkał się z posłami z Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych. Mówił, że to, co zabrała i zniszczyła woda, jest sukcesywnie odbudowywane, a teraz działania skupiają się głównie na przygotowaniu na wiosenne roztopy. Na bieżąco realizowane są zadania zmierzające do udrożnienia tych rzek, które były problemem we wrześniu. Przeznaczyliśmy dodatkowe 80 milionów w zeszłym roku jeszcze, niejako promesę na ten rok, żeby pogłębić koryta, uregulować te rzeki. Informacje nie przekonały PiS-u. Były minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk ocenił, że obecny rząd nie działa wystarczająco dobrze. Proszę zobaczyć, jak wyglądają inwestycje związane przede wszystkim z wałami i z urządzeniami wodnymi. Tam się po prostu nic nie dzieje. Na koniec grudnia rząd informował, że większość poszkodowanych w powodzi gmin uporała się już z wypłatą zasiłków i odszkodowań. Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła dochodzenie w sprawie ojca, który zabrał 8-letnie dziecko na wyprawę w Tatry. Warunki były skrajnie trudne. Zamieć śnieżna ograniczała widoczność i potęgowała uczucie zimna do minus 25 stopni. W akcji ratowniczej wzięło udział 21 ratowników TOPR-u. Sprowadzenie w bezpieczne miejsce dziecka i ojca zajęło im kilka godzin. Policja sprawdza, czy ojciec nie naraził dziecka na niebezpieczeństwo, wyjaśnia Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Obecnie trwają czynności śledczych wykonywane pod nadzorem zakopiańskiej prokuratury, mające za zadanie wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie przyjęta kwalifikacja z czynu to artykuł 160 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a nawet ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniej. No i co może grozić do 5 lat pozbawienia wolności? Kraska, gatunek powszechnego niegdyś w naszym kraju ptaka wędrownego, jest na wymarciu. Liczebność w ostatnich latach spadła do zaledwie 5 par lęgowych i wkrótce kraska prawdopodobnie całkowicie zniknie z Polski. Niestety wkrótce w Polsce zapewne nie usłyszymy już tego charakterystycznego krakania kraski. Ten kolorowy, niebiesko-brązowy ptak był związany z krajobrazem rolniczym, który w ostatnich dekadach w naszym kraju przeszedł prawdziwą rewolucję. Lubił miejsca, gdzie wypasało się bydło, czy konie, czy owce. Takich miejsc mamy coraz mniej, kraska ginie. Mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. Zostały jej tylko 5 par lęgowych, czyli tak naprawdę jesteśmy świadkami wymierania tego gatunku w Polsce. Choć w tym momencie kraska znika, to w przyszłości powinno być możliwe przywrócenie tego gatunku poprzez rekonstrukcję jego naturalnych siedlisk. Podobne programy z sukcesami prowadzi się teraz m.in. we Francji, Szwajcarii i w Serbii. Przemysław Lis, Polskie Radio. A z pól i łąk szybko znikają także skowronki oraz ortolany. Praktycznie na wymarciu znajduje się również polska populacja cietrzewia. Klimat. Po ostatnich opadach zniknęła część ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Dotyczy to tych z kujawsko-pomorskiego. Niezmiennie od czerwca trwa susza na Warmii, Mazurach, w zlewni Górnego Ełku i Górnej Legii.

Zbliża się 15.10 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Michał Jakubik. Dziś zaczynamy od koncertu, który na płycie ukazał się jeszcze w roku ubiegłym. I'm not trying to make you wait. Tak się rozpoczyna ubiegłoroczny koncertowy album grupy The War on Drugs zatytułowany Live Drugs Again, a to była piosenka Harmonious Dream. Jest szansa, że nowa studyjna płyta The War on Drugs ukaże się jeszcze w tym roku. Na razie najnowszym utworem nagranym nie podczas koncertu, tylko w studiu jest piosenka, którą już Państwo, jak sądzę, znają z anteny programu trzeciego. The War on Drugs i You Wreck Me. Piosenka pochodząca z serialu Bad Monkey. Serialu okraszonego bardzo ciekawą muzyką, bowiem zawiera piosenki z repertuaru Toma Petty'ego. You Wreck Me właśnie jest jedną z nich. A wśród wykonawców jest kilka muzycznych sław. Między innymi dobry znajomy Adama Grandusiela z The War on Drugs, Kurt Vile. Sense of My Youth, Kurt Vile, piosenka oczywiście z repertuaru Toma Pettiego. Za chwilę wielki przebój Toma Pettiego sprzed blisko 26 lat, tym razem oczywiście w wersji innej, zaśpiewa sama Sharon Van Etten. Of hell, but I won't back down. No, I'll stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground. To była piosenka Toma Pettiego w interpretacji Sharon Van Etten. Słuchaliśmy utworów z roku ubiegłego, które pojawiły się na płytach w roku zeszłym. Natomiast teraz już przechodzimy do tegorocznych nowości. Za chwilę Panda Bear, który 28 lutego wydaje swój kolejny, ósmy już solowy album. No, solowy. Dwie z płyt były nagrane ze współpracownikami. Nieważne. Sinister Grift to jest tytuł albumu. W utworze, który za chwilę, czyli Fairy Lady, towarzyszyli mu Dickini Geologist, czyli w sumie 3/4 zespołu Animal Collective. We don't care, so we be friends. Panda Bear i Fairy Lady. Fragment płyty Sinister Grief, która swą premierę będzie miała 28 lutego. Bardzo jestem ciekaw tego nowego albumu Pandy, zwłaszcza, że jego ostatni album, wydany jeszcze w 2022, Reset, nagrany wspólnie z Sonic Boomem, już na poły legendarnej grupy Spaceman 3, był bardzo dobry. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych i przy muzyce elektronicznej. Wraca duet Darkside. Tyle, że to już nie jest duet, tylko trio, dlatego że do Nicolasa Jara i Dave'a Harringtona dołączył perkusista Tlacael Esparza. Nothing to tytuł albumu. Ukaże się on 28 lutego, a zapowiada ten album najnowszy utwór zatytułowany Essence. Yeah. Trzeci album Dark Side, Nothing, ukaże się tego samego dnia, którego premierę będzie miała płyta Pandybera, czyli 28 lutego. A teraz już płyta, która swą premierę ma jutro i z niej najnowszy singiel, Franz Ferdinand Hooked. Everybody here got the human fear. Hooked. Jeśli chodzi o mnie, to zaskoczenie, owszem, ale bardzo pozytywne. Odsłuch nowej płyty grupy Franz Ferdinand, The Human Fear, już dziś w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. Pozostajemy przy artystach szkockich. Również w styczniu, tylko nieco później, bo 24 ukaże się najnowszy album grupy Mogwai, The Bad Fire. I ten utwór w tej chwili promuje, zapowiada już kolejny właściwie singiel, Fanzine Made of Flesh. Thank you. Fans and Made of Flesh, fragment najnowszego albumu grupy Mogwai, The Bad Fire, który ukaże się 24 stycznia. Kilka dni temu 50. urodziny obchodził Thomas Bangalter. Grupa Daft Punk nie nagrywa już od kilku lat, ale Thomas jak najbardziej. Za chwilę jedna z jego najnowszych produkcji, fragment soundtracku do filmu Contena di Pie Dali. Thomas Bangalter i temat przewodni z filmu o francuskim malarzu Salvatore Dali, o wybitnym malarzu. Natomiast teraz posłuchamy artysty, który dzisiaj obchodzi swoje 75. urodziny. David Johansen jako Buster Poindexter w słynnym utworze sprzed wielu, wielu lat, Hit the Road Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. If you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Yeah. Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and